وہ شخص ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آیا تھا، اور اس کا نام تورات کے اندر بھی بلعام یا بلعم ابن باعور، بلعم ابن باعور کے لفظ سے تفسیروں میں مشہور ہے، اس کا نام عام طور پر بلعام بھی کہتے ہیں، بلعام اور بلعم الفاظ کا اختلاف ہوتا ہے زبانوں میں، جیسے ابراہیم عربی تلفظ میں اور ابراہم ابراہمی عبرانی تلفظ میں، یہ ایسا ہی ہے بلعم اور بلعام. یہ اس آیت کے مصداق میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا حال تورات میں بھی مذکور ہے، اس شخص کا حال. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ پڑھ کر سنائیں ان کو حال اس شخص کا جس کو دی تھی ہم نے اپنی آیتیں. یہ بلعم ابن باعور یہ بنی اسرائیل میں سے تھا یا کنعانیوں میں سے تھا؟ تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی نہیں تھا، کنعانیوں میں سے تھا، دوسری قوم کا فرد تھا، اور یہ نیک آدمی تھا اور صاحب کرامت تھا. آیات سے مراد یہاں کرامات ہیں، اور اس کی ایک کرامت یہ مشہور تھی کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہوتی تھی. یہ صاحب کرامت آدمی تھا اور بظاہر بہت نیک اور صالح آدمی تھا، اور صاحب کرامت تھا اور مستجاب الدعوات تھا، لیکن یہ موآبی، تورات میں موآبیوں کا ذکر بھی آتا ہے، کنعانی یا موآبی یہ الگ تھے اسرائیلیوں کے علاوہ، جو یہ شام اور فلسطین کے علاقوں پر اس دور میں چھائے ہوئے تھے اور ان کی حکومتیں تھیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام یہاں اس علاقے کے قریب کسی بستی کے قریب اترے، تو یہاں کے بادشاہ نے اس آدمی کی طرف پیغام بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لے کر آ گئے ہیں، تو وہ ہمارے ملک پر چڑھائی کریں گے، تو لہذا تم ان کے خلاف بد دعا کرو کہ وہ کامیاب نہ ہو سکیں. مشہور تھا کہ مستجاب الدعوات ہے آدمی، صاحب کرامات ہے. تو پہلے تو اس نے سرسری طور پر انکار کیا، اور بعد میں پھر اس شخص کو انہوں نے مجبور کیا اور لالچ دیا، عورت کا لالچ دیا اور پیسے کا لالچ دیا، تو اس کے اندر یہ آ گیا. عورت اور پیسے کے لالچ میں آ کر یہ اس غلط اقدام پر تیار ہو گیا، حالانکہ وہ بہت ہی غلط اقدام تھا اللہ تعالی کے ایک مقدس عظیم شان رسول کے مقابلے میں بد دعا کے لیے کھڑا ہو جانا، بہت بڑے لانتیوں کا کام تھا. لیکن عورت کی خاطر اور پیسے کی خاطر لالچ میں آیا یہ شخص، اور اس نے اس کی بادشاہ کی بات کو مان لیا کہ ہاں میں کروں گا، ایسا کروں گا. ہمیشہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، عورت کا لالچ بھی اور پیسے کا لالچ بھی، یہ ایمان سے بیرا کرنے والی چیزیں ہیں. انگریز نے پیسے اور عورت کے اوپر بہت کچھ لوگوں کے ایمان اور اخلاق کو بگاڑا. آپ مرزائیوں نے بھی یہ نوکری اور چھوکری کے لالچ میں بہت سے لوگوں کو بے ایمان بنایا. یہ سر ظفر اللہ جو ابھی تک ملعون زندہ ہے، جب یہ ریلوے کا وزیر ہوتا تھا، ممبر ہوتا تھا، ہزاروں آدمی اس نے اس نوکری کی خاطر اور بعض کو عورتیں دلا کر مرزائی بنایا انگریز کے زمانے میں. ایسا ہوتا ہے، اور جو باطل پرست ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں جن کا باطن صحیح نہیں ہوتا، وہ اس لالچ میں آتے ہیں اور ہمیشہ ایمان کی پرواہ نہیں کرتے، اور ایمان کو وہ بہا دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں. تو پیسے اور عورت کے لالچ میں آ کر اس نے یہ کام کیا. پہاڑی پر کھڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بدعا کرنے لگا. سو پہلی تو یہ بات ہوئی کہ اللہ نے اس کو ناکام بنا دیا. اس کا جو کچھ بھی کمال تھا اللہ تعالی نے اس سے سلب کر دیا اور وہ اپنے منہ سے جو کچھ الفاظ کہتا تھا وہ الٹے نکلتے تھے. بد دعائیہ الفاظ کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف, وہ دعائیہ جملے نکلتے تھے. اور اس کے علاوہ اللہ نے اس کو یہ سزا بھی دی کہ اس کی زبان لٹک گئی جیسا کتے کی زبان لٹکتی ہے, اور اس کی سب وہ باتیں سلب ہو گئی جو اللہ نے اس کو انعام دیا. تو اللہ تعالی نے یہاں یہ مثال بیان فرمائی ہے, بنی اسرائیل کو سنایا اور اس آخری امت کے لوگوں کو بات سمجھائی ہے کہ دیکھو عہد و پیمان کو توڑنے والے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے. یہ مثال مشہور ہے بلعام کی. دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ مثال بھی صحیح ہے اور قرآن کے ان آیات کا مصداق اور بھی مثالیں موجود ہیں. دو شخص حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے مبارک میں بھی تھے جن کا حال ایسا ہی تھا کہ وہ حسد کی وجہ سے اور مخالف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مخالف ہوئے اور ایمان کی دولت سے محروم رہے. ایک شخص مدینے کا رہنے والا تھا, پہلے یہ پادری تھا, ابو عامر سیفی راہب, یہ ٹاٹ پہنتا تھا, بڑا عبادت گزار تھا اور پہلے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ حق کا طالب ہے, لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی آپ مدینے تشریف لائے تو یہ سخت مخالف ہو گیا. یہی وہ شخص تھا کہ جس کے کہنے سے منافقین نے یہ مسجد ضرار بنائی تھی اور یہ یہاں سے بھاگ گیا تھا. مخالف تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, نام بھی سننا برداشت نہیں کرتا تھا, رومیوں کے ساتھ جا کر اس نے تعلق جوڑ لیا تھا, یا مسجد ضرار بنائی تھی کہ اگر وہ کہیں آئے تو وہاں کسی کے گھر نہ ٹھہرے اس مسجد میں ٹھہرے. اللہ نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا, مسجد ضرار اس کو فرمایا. تو یہ شخص مخالف تھا. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ احد کی لڑائی کے موقع پر بھی یہ کافروں کے ساتھ تھا اور اس نے میدان جنگ میں جہاں لڑائی ہو رہی تھی وہاں پر بعض گڑے بھی کھودے تھے, کھدوائے تھے اس نے تاکہ مسلمان ان کے اندر گر کر نقصان اٹھائیں, جن میں سے ایک گڑے کے اندر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی گرے تھے. تو یہ ایسا مخالف تھا اور یہ حسد اور بغض میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مخالف تھا. اس کا بیٹا آگے سچا مسلمان تھا, عبد الرحمن, بہت زیادہ مخلص اور کامل الایمان حضور کا صحابی تھا, مگر وہ خود بذات ہی بہت بدترین شخص تھا, پادری تھا. تو یہ بھی مثال ذکر کرتے ہیں. دوسرا شخص قبیلہ ثقیف کا امیہ ابن ابی السلت, جو بڑا شاعر تھا قبیلہ ثقیف کا, اور اس زمانے میں جتنے شعراء تھے ان میں اس کا بھی نمبر تھا. یہ جہان گشت تھا, روم شام سب علاقوں میں پھرتا گھومتا تھا, یہ سچے مذہب کا متلاشی تھا. اس نے تورات انجیل پڑھی ہوئی تھی, پڑھا لکھا آدمی تھا, حقیقت اور حق کا متلاشی تھا. لیکن جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی, اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا, تو اس وقت یہ شخص حسد میں آ گیا اور کہنے لگا کہ نبوت محمد کو کیوں ملی ہے, مجھے کیوں نہ ملی, اور حسد کرنے لگا اور مخالف ہو گیا اور پھر بدگوئی کرنے لگا. اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور پھر پہلا معرکہ بدر کا جب پیش آیا تو وہاں بہت سے کافر مارے گئے, تو یہ اور زیادہ شدید مخالف ہو گیا. کہنے لگا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو اپنی قوم کے لوگوں کو کیوں مارتے، اور بدر کے کافروں کا مرثیہ بھی اس نے پڑھا تھا، افسوس کا اظہار جس میں کیا جاتا. اور پھر یہ فتح مکہ سے پہلے کفر کی حالت میں مر گیا ہے. بڑا حاسد تھا اور مخالف تھا، حالانکہ پہلے حق کا متلاشی تھا، لیکن وہ تمام استعداد بھی اللہ نے سلب کر لی کیونکہ یہ حسد میں آ گیا. یہ مثالیں بھی بیان کی ہیں مفسرین کرام نے، لیکن عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ بلعم ابن باعور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا تھا، وہ صاحب کرامات تھا، لیکن اللہ نے جب وہ پیغمبر کے مقابلے میں آیا بد دعا کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس کی تمام بزرگی شرافت اور کرامت سلب کر لی، اور ظاہری طور پر بھی اس کی زبان لٹکی نیچے لٹکتی تھی جیسا کتے کی زبان ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے اس کی مثال بیان کی ہے کہ خدا کے عہد و پیمان کو توڑ کر لالچ کی خاطر، دنیا کی خاطر اس نے یہ کام کیا تھا، اور اس میں بھی کامیاب نہ ہوا، ناکام ہی رہا، ذلت کی زندگی بسر کی اور آخرت کے ابدی عذاب میں مبتلا ہوا. فرمایا پڑھ کر سنائیں ان لوگوں کو حال اس شخص کا جس کو دی تھی ہم نے اپنی آیتیں. آیتوں سے مراد وہ بزرگی اور وہ کرامت ہے، مستجاب الدعوات ہونا، وہ ساری باتیں. لیکن فن سلخ منہا، یہ ان آیات کو چھوڑ کر ان سے باہر نکل گیا. انسلاخ کا معنی نکل جانا، جیسا کہ کھال سے جسم باہر نکل جاتا ہے، جب کھال کھینچی جائے اس کو انسلاخ کہا جاتا ہے. سب آیات الہی اور بزرگی اور کرامت کی باتوں سے یہ باہر نکل آیا، اور اس کا شیطان نے اس کا پیچھا کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پکے گمراہوں میں ثابت ہوا، کوئی شیطان والا حال بن گیا. شیطان نے بھی بڑی عبادت کی تھی، بڑی ریاضت کی تھی. اور بھی ابن کثیر رحمتہ اللہ نے لکھا ہے، بنی اسرائیل میں ایک برسیسا راہب تھا جس نے 400 سال عبادت کی تھی، لیکن وہ بھی لالچ میں آ کر گمراہ ہو گیا اور خاتمہ اس کا کفر پر ہوا. تو ایسا ہی یہ تھا، صاحب کرامت ہوتے ہوئے اس نے جب حق کی مخالفت کی تو سب کچھ وہ چھین گیا اس سے. شیطان نے اس کا تعاقب کیا، شیطان ایسے ہی تعاقب کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ آدمی پھسل رہا ہے پھر تو اس کے ساتھ چمٹ جاتا، یہاں تک کہ اس کو اپنا ساتھی بنا کر دنیا سے لے جاتا ہے تاکہ جہنم کی رفاقت وہاں ہو. اور اگر ہم چاہتے تو اس شخص کو بلند کرتے ان آیات کی بدولت، جو اس کو آیات کتاب کا علم تھا اس کو. بعض فرماتے ہیں کہ اسم اعظم وہ جانتا، خدا کا وہ اسم پاک کہ جس کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے تو خدا قبول کرتا ہے. اور صاحب کرامت ہونا، مستجاب الدعوات ہونا، یہ ساری باتیں، یہ جو آیاتیں اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اس کو بلند کرتے. لیکن خدا کا قانون بھی تو یہی ہے کہ جو آدمی حق اور صداقت پر قائم رہتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے، اسی کو ترقی نصیب ہوتی ہے، اسی کو عروج و رفعت نصیب ہوتی ہے. لیکنہ اخلد الی الارض، وہ تو جھک گیا زمین کی طرف، زمین سے مراد ہے مادی مفاد کی طرف، حقیر دنیا کی طرف، عورت کی طرف جھک گیا، پیسے کی طرف جھک گیا اور لالچ میں آ گیا. یہی ہے زمین سے مراد، زمین سے مراد یہ مٹی نہیں ہے یہاں، بلکہ مادی وسائل، حقیر دنیا کے یعنی پست چیزیں، ان کی طرف جھک گیا ہے. اس نے کچھ خیال نہ کیا کہ میرے اندر اتنی شرافت ہے، کرامت ہے، اور یہ خدا نے مجھ کو انعام دیا ہے، کسی چیز کا خیال نہ کیا. اس نے جھک گیا مادی مفاد کی طرف، حقیر دنیا کی طرف جھک گیا وہ. اس لیے اللہ نے اس سے وہ باتیں سلب کر لی کرامت والی، اور اس کو ذلیل کر دیا. اور بجائے اس کے کہ وہ ان آیتوں پر عمل پیرا ہوتا، وتبا ہوا و خواہش کے پیچھے چلا. خواہش تو ہے ہی بہت زیادہ، یعنی انسان کو پستی کی طرف لے جانے والی چیز، نفسانی خواہشات، اس نے اس کا اتباع کیا. سو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی، فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے جیسی مثال ہے. کہ اگر تم اس کو ڈانٹ پلاؤ تو پھر بھی ہانپتا ہے یا چھوڑ دو تو پھر بھی ہانپتا ہے. تحمل کے دونوں معنی، حملہ کرنا، ڈانٹ پلانا، یا اس پر کوئی چیز پھینکنا، لادنا، کوئی چیز اس پر ڈالو پھینکو، تد بھی ہانپتا ہے اور چھوڑ دو تد بھی ہانپتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر کتے کی مثال کو سب سے بدترین مثال قرار دی. اگلی آیت کے اندر یہی ہے، اس شخص کی مثال کتے کی مثال ہے. کتے کے اندر دو خصوصیات پائی جاتی ہیں، ایک حرص اور لالچ. چنانچہ آپ دیکھیں گے کتا ہر چیز کو سونگتا رہتا ہے، ہر چیز کو سونگتا ہے، یہ اس کی حرص کی نشانی ہے. جو چیز ہوگی اس کو سونگے گا یہ، اور حرص اور لالچ. اور دوسرا یہ ہے کہ شہوت پرستی، یہ اس کا خاصہ ہے. شہوت رانی آپ کتوں کے اندر مشہور ہے بہت زیادہ، کہ یہ دو خاصیتیں ہیں اس کی. اور اس کے اندر ایک قسم کی تپش ہوتی ہے، اور یہ حرص کی وجہ سے اس لیے ہر وقت زبان باہر نکال کر ہانپتا رہتا ہے. چاہے ڈانٹ پلاؤ تب بھی ہانپے گا، چھوڑ دو تب بھی ہانپے گا. یہ ہانپنا بھی اس کا اس حرص اور لالچ اور اس شہوت کے جوش کی وجہ سے اندر اس کی تپش ہوتی ہے، کسی وقت اس کو چین نصیب نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا کہ جو شخص اس شہوت کے مادے میں مبتلا ہوا اور جو حرص کے مادے میں مبتلا ہوا، بلم جیسا شخص، اس کی مثال کتے جیسی مثال ہے. کتا ہر حالت میں ہانپتا ہے اور حرص سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لالچ سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز کو سونگتا ہے، ہر وقت ہانپتا ہے، یہ اس کی حالت ہوتی ہے. تو اس شخص کی مثال کتے جیسی. تو کتے کے اندر یہ خاصیت ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتا جو ہے یہ ایک ایسا جانور ہے کہ اس کو شیطان کے ساتھ بڑی مناسبت ہوتی ہے، تلبس بھی شیطان ہوتا ہے. اسی لیے کتے کے بارے میں احکام سخت دیے گئے، ابتدا میں تو بہت سخت ہے. کتا جس برتن میں منہ ڈالے تو سات مرتبہ اس کو دھو، سات مرتبہ دھونے کا حکم، اور پھر قتل کرنے کا حکم بھی دیا تاکہ لوگ اس سے محبت نہ کریں زیادہ کتے سے. بوقت ضرورت ایک حد تک اجازت دی گئی ہے، بعض کھیتی کی حفاظت، جانوروں کی حفاظت، کسی مکان کی حفاظت کے لیے، لیکن شوقیہ کتا پالنے کی اجازت نہیں دی گئی. جو بغیر ان ضرورتوں کے کتا پالے گا شکار کی ضرورت کے لیے، تو فرمایا کہ جو بغیر اس کے کتا پالے گا اس کا ہر دن ایک کی رات یا دو کی رات نیکیاں کم ہوتی رہیں گی، یہ اس کو سزا ملے گی جو آدمی بھی ایسا کرے گا. عربوں کے ہاں بھی کتوں کے ساتھ بڑی محبت تھی، جیسا کہ انگریزوں کو کتوں کے ساتھ محبت ہوتی، اس کو توس کھلاتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں، ڈبل روٹی اور مکھن کھلاتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں اپنے ساتھ. حالانکہ یہ جائے اسلام نے اس کو ختم کیا، اور کتے کے منہ ڈالنے میں فرمایا کہ برتن کو دھو، ایک دفعہ مٹی کے ساتھ دھو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تین مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہوگا. مٹی سے دھونا زیادہ مفید ہے، ایک دفعہ مٹی سے بھی مانج لیا جائے برتن، کیونکہ اس کے لعاب دہن میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ وہ مٹی کے بغیر صاف نہیں ہوتے، صابن سے نہیں صاف ہوتے، وہ پانی سے نہیں صاف ہوتے جب تک کہ مٹی نہ ملی جائے اس کے اندر، یہ ایسا ہے. تو اس لیے کتے کی مثال بری مثال ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو بات سمجھاتے ہوئے یوں فرمایا، لیس لنا مثل سوء، وہی ہماری یعنی مسلمانوں کی مثال بری مثال نہیں ہونی چاہیے، بری مثال نہیں ہونی چاہیے. ان عائد فی حبتی کل قلب یعود فی قیعی، کہ جو آدمی کسی کو حبا کرتا ہے، کوئی چیز بخشتا ہے، عطیہ دیتا ہے اور پھر واپس لیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کتا کہہ کر کے پھر چاٹ لیتا. یہ بھی کتے کی ایک بری خصلت ہے، کہہ کرے گا پھر اس کو چاٹ لے گا، شدید حرص کی وجہ سے. فرمایا ہماری مثال ایسی نہیں ہونی چاہیے. جو ہبا کسی کو دے دیا بکری دیا دے دیا اس کو واپس نہیں لینا چاہیے. یہ تو اس یہ مثال ہوگی, یہ کتے کی مثال ہوگی اور بہت بری مثال ہے. یہودیوں کی مثال اللہ نے دی ہے قرآن کریم میں بے عملی کے اندر, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا, جن کو تورات دی گئی تھی اور انہوں نے تورات پر عمل نہ کیا ان کی مثال گدے کی مثال ہے, جیسا کہ گدے کی پشت پر کتابوں کا دفتر لادا ہوا ہو تو گدا کوئی عالم فاضل تو نہیں بن جاتا. ایسی یہ یہودیوں کی مثال ہے, تورات پڑی ہوئی ہے اپنے پاس لے جیسا گدے پر کتاب لادی ہوئی ہوتی ہے, عمل نہیں کرتے اس کے مطابق. لیکن اس سے بھی بدترین مثال یہ ہے جو اللہ نے یہاں کتے کی مثال دی ہے, یہ دنیا کی لالچ کی خاطر, حقیر لالچ کی خاطر یا عورت کی لالچ کی خاطر, شہوت پرستی کی خاطر جو حق کا مخالف ہو جائے اس کی مثال کتے جیسی ہے. جیسا کہ کتا ہر حالت میں زبان لٹکا کر ہانپتا رہتا ہے اور حرص اور لالچ اور شہوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے, ہر چیز کو سونگتا رہتا ہے. صاحب روح المعانی مفسر قرآن بیان کرتے ہیں کہ امام طیبی رحمت اللہ علیہ نے, جو بہت بڑے محدث تھے مفسر تھے, انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کے اندر علماء سو کے لیے بڑا زجر ہے. علماء سو, علماء حق تو ایسا نہیں کرتے, وہ کسی لالچ میں نہیں آتے,